Današnji mimberi cvile i kažu silazi s mene, silazi s mene nesreća jedna. Allaha mi braćo, zna šetan dobro šta je mimber. Da se širom svijeta, muslimanskog prije svega, samo 10 minuta dadne dajama i muđahidima da progovore s mimbera. Da progovore samo 10 minuta, omladina jedva čeka. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Svi putevi će biti zatrpani, zatrpani. Ostaje samo samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Soba za put vjernika. Posjetite nas na www.palpak.com Soba put vjernika. Viš da je šeta? To se ozvuku. Vodi kaže vam, vidite mi koliko šeta na svaki 4 godine izađu na bine i maš, klopu, da li, ova opcija. I onda dođu oni šetani koji dalje idu, koji su poslali njih. Jer šetan ima svoje vojske, jel da? On je komandant, on je bliz. Allah ga prokleo. I on ima svoje desetare, ima svoje oficire, ima poslušnike. I onda oni prvo dođe onaj glavni tanu, pa onda traži one svoje tako tičiće male, pore što ga izabiraju, pošto daju. I onda dođu oni sa bradama, kažu, aj, kod njega. Ti si normalno. On ne zanima nas to uopšte. On ne zna ko je gospodar njegov uopšte, a ti još sa njim da dođeš do gospodara. Znaš ti kome se obraćaš? Pa pita jednog od njih. Ja vidim ubija, što kaže? Smajio si fal, što ovo je govorio? Daj krepu, ne počne sjediti se, šta ti tu pameti? Ama ljudi, ina handelila, što ovo, da još uti bila? I ti se njima obraćaš da te oni dovedu do Allaha. Izlazi napad, čovječe, pusti. Nastavi sjednicu, udri čepiće u sjednicu. Amši aha. Ko ne vjeri da se može sa Allahovom knjigom izaći, što bi rekli na selame, ili dovoljno ne vjeri, ili sumnja, ili ne daj Bože, ne znam, ili eto, hajde, smatra da treba da to može ovako, u velikoj opasnosti. Jer on to mu se upravo dešava zato što nije šta, nije ubijeđen. Ko nema ubijeđenja, neće te ni povesti. Sam sam i tu neće povesti. Kaže, reće dalje, kaže, kamo sreće i teško meni, kaže da to i to nisam sve uzao za prijatelja. www.palpak.com Soba put vjernika. www.palpak.com وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سوى زهولا بفضل الله تبارك وتعالى نيغا سلامي مجلسة مريدة أبرستي يبوتو تراجي مؤنك السلامات السلام نفسي نيغا الله وفصانيك محمد صلى الله عليه وسلم نيغا وفورد سوى صحابي يوني كويس وسليدي يسلوني كويس وسليدي دانا سوني. Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tebareke ve ta'ala nam je objavio Kur'an i ovaj Kur'an dijeli ljude na dvije vrste. Oni koji ga prihvate i oni koji neće da ga prihvate. U prihvatanju ili odbijanju puta koji odredi Allah tebareke ve ta'ala, kao i o rezultatima tog prihvatanja, to jest ono koji prihvati i onaj koji odbije, govori Kur'an. Kad kažemo rezultati, znači, onaj ko odbije, vidit ćemo šta ga sleduje, a onaj ko prihvati, i to ćemo. I objašnjeno nam je šta ga sleduje. Pa je uputa kao pojašnjenje najavljena još prvom čovjeku. Kome? Ademo li se nam. Uputa kao pojašnjenje, ademo li se nam. Znači, slijedit ćeš Ademe uputu moju i vidit ćete, vidit ćemo polako, za lavu pomoć. Šta znači skrenuti s pravog puta? A onda ćemo uz Allahovu pomoć, jer nema koristi govoriti ajeti hadise ako nećemo pogledat il uz Allahovu pomoć da nas Allah nadahne time šta da mi prepoznamo gdje se to nalazi. Ne u smislu da trebaju nam imena, prezimena, lične karte, ne, nije to. Nego da vidimo šta je to skretanje s pravog puta. I šta je to što čovjeka navodi da skrene s pravog puta i šta je to što će, zbog čega će čovjek koji bude upućen, šta će dobiti, jer ako dobio, hvala ja moram, meni je vruće, stvarno morate svi. Ako bi dobili, obojica isto, kakva bi to onda bila, šta uputa, kakva bi onda izgledala zabluda? Šta je uputa, šta je zabluda, ako obojica idu u džennet? Šta onda, nemamo potrebe zvati to zabludom. Sad ćemo vidjeti uz Allahovu pomoć da je od prvog čovjeka, Adema, ali i salatu wasalam, počela uputa. I naredba upute. I počelo šta? Naređeno mu da ispolji tevhid Allahu tebareke ve taala. Kaže Allah uzvišeni u svojoj knjizi: Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Kaže kad smo melekima rekli: učinite seždu Adamu, ali selam, svi su učinili, svi, a Iblis nije stio. Pa kaže, pa smo rekli, kaže uzvišeni, obrate pažnju, kaže uzvišeni, fekulna ja Adamu inne hada aduvan leke, vali zauđike, fela juhri džennekuma, minu dženneti fetaška. Kaže, o Adame, rekli smo. Kaže, ova je, gledajte ovo, uzvišeni kaže da je naredio, učinite svi seždu, osim Iblisa nije htio. I šta uzvišeni kaže? Ovo Ademe, ovaj što mi je nepokoran, obrate pažnju, ovo Ademe, ovaj što neće, on ti je neprijatelj. On ti je neprijatelj. Šta Adem, mora vjerovat svom gospodaru. Ovo Ademe, on ti je neprijatelj, doista i tebi tvoju ženu. Gledajte ovo. I zato nikako nemoj dozvoliti da on bude uzrokom da te izvede iz dženeta. Pa da se onda mučiš. Šta uzvišeni nama ovdje govori? Naređuje. Svi su učinili osim Iblisa i odmah Allah te barek i otala onom nepokorniku ukazuje da je nepokoran, a Adem ali se nam kaže mu: Ademe, on ti je neprijatelj i tebi tvojoj ženi. I nemoj da ti on bude uzrokom da izađeš iz dženeta. Pa dobro gledaj koji će ti biti prijatelj. Dobro, kako će ti čovjek koji je nepokoran Allahu biti prijatelj? Ej, danas ima kamar. A osta sve prijatelj. Kako? Kada Allah kaže on ti je otvoreni neprijatelj, kao što ćemo dokazati? Nećemo. Ja se ne volim baviti filozofijom. Možda ono ima hajda, možda to ti mač kori pobjesi. To možda nije dokaz. Allah kaže, neprijatelji, halas, ja tako vjerujem. Nema druge. Šta je sa tvojim ibadetom, šta je sa islamom? Ma ja eto, kad mogu, kad ne mogu i neću. Kad mogu i ne mogu, kad ne mogu i ne mogu, mogu i neću. Nisi mi prijatelj. Kaže Allah da mi nisi prijatelj. Ne, naprotiv, da si mi otvoreni neprijatelj. Koliko god se ti meni smijem. I gladi on. I kaže uzvišeni, objašnjavajući Adamu alejhiselam, kaže u njemu, kaže, nećeš ni ogladnut, ni ćeš gobit. Je, u dženetu. Zatim kaže, u njemu ćeš, u njemu nećeš ni oženjen, nećeš biti ni žedan, ni ćeš žebu osjetit. I kaže uzvišeni, pa osma se i ne iš šeitanu, kvale ja Adamu hel adulluki ala šeđari til huldi ve mulki la jabla. Kaže Allah te bar kretala, ali kaže šeitan mu poče bajati i govoriti, o Ademe, hajde da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati. Adem ali selam nije mogao pojmiti da čovjek se može zaklinati, da se može neko zaklinati Allahom lagat. I ovaj mu kao sad prijatelj, zaboravio Adem ali selam šta mu uzvišeni kaže. On ti je neprijatelj. On može tebi govoriti lijepe riječi. Ja te iskreno savjetujem, nemoj sa njima. Hodi vam, kod mene. A šta mi nudiš ako mi savjetiš? Meni uzvišeni nudi dženet, a Adamu je ponuđeno. Ademe, dobit će dženet, neš bit go, neš bit gladan, sve će u njemu potama. A šta ti on nudi? Adem je mu zaboravio. Ne nudi ti ništa, laži. Šta će bit bolje od dženeta? On ti kaj besmrtni. Laži, vidi. Ja sam ti, kaže, iskreni savjetnik. I koliko je danas? Aj kaj, samo te nasijati. Šta je? Nemoj sa njima dijete živi. Nemoj, hajdi vam. Klanjaj ti, eto, hajdi vam. E neće, tamo živjeti. Ja neće, šta mi nudiš? Svatate, šta, zoveš me tu, priznaš sad da je ovo istina, da ovo, da ovo, da ono, a kažeš mi, hajdi vam, pa šta mi nudiš? Može li ti ko ponuditi bolje od tvojeg gospodara? Ko će ti ponuditi? Nema niko da ti ponudi bolje. Nek ti dadnu šta hoćeš ovdje na dunjalku. Ali dženet je poruđen. Adame, evo ti dženet. Ujru. I kaže, i kaže, i njih dvoje pojedoše s njega sa tog drveta i ukazaše im se stidna mjesta njihova i počeše po njima lišu dženetsko stavljati. I kaže uzvišeni, obratite pažnju. Ja sa Adamu rabbe, rabbehu, Fetagua kaže, tako Adem gospodara svoga nije poslušao i s puta je skrenuo. Adem alejhiselam kaže uzvišeni, tako Adem nije poslušao svog gospodara i šta mu je se desilo? S puta skrenuo. Braćo, Adem nije poslušao Allaha i Allah kaže da je Adem skrenuo s puta. Ljudi danas očito skrenu, tačno vidiš da je stramputica, i on zna da je stramputica, i još te poziva. Ovaj nije poslušao. Samo što nije poslušao. Nije nikud otišao mesele neke nove, izmišljao neku novu vjeru. Dodao ništa. Nije poslušao, Allaha. Adem je rekao sam ti da ti je neprijatelj. To ti meni ne vjeruješ. Šta je problem? A šta misliš danas? Kompletan sistem čovjek ti da i kaže za mnom. Pa šta mi nudiš? Nudim ti da dođemo do šerijata. Jesi pametan. Budalo jedna. Šta ćeš mi nuditi? Pored šerijata. Ako hoćeš do šerijata, ako iskren, postav to, hajmo odmah. Tu smo se zabav mučiti. Nemaš ti meni šta nudim. Pravi put sa jasno razlikom zablude. Allah je taj koji nudi. Hoćeš li uzeti ili nećeš, a ne ti. I kaže, poslije ga je thumme, Sumer štebahu, rabbehu, rabbuhu, fetabe alehi, vahda. Kaže, poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, i gledajte sad ovo, pa mu oprostio, alehi, vahda, i napravi put ga uputio. Allahu akbar. Adem je odmah tražio, molio da mu se oprosti. Pogrešio sam. i napravi put ga uzvišeni šta? Uputio. Međutim, kaže Allah tebareke ve teala, kale ehbita minha jamia, ba'dukum li ba'din adu, fa ima ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadullu wa la yashqa. Kaže uzvišeni, izlazite iz njega svi. Nema se meni opira. Ja sam Bog, ja naređujem. Izlazite svi iz njega. Obratite pažnju. Reče on, ko? Allah te bareke ve teala. I kaže, jedni drugima ćete neprijatelji biti. Sad obratite pažnju. Od mene će vam, kaže, uputa dolaziti. I onaj ko bude slijedio moju uputu, neće zalutati i neće nesretan biti. Silaze dvije opcije na zemlju. Uputa i zabluda. Kufr i tevhid. I uzvišeni kaže, silazite i od mene će vam uputa dolaziti. Onaj koji je u zabludi, on nije upućen. Ako bude krenuo putem mojim, taj će biti upućen. Ko bude slušao ono što ja naređujem i ono što sam objavio, on će biti upućen. Vrlo jednostavno. Ne može biti jednostavniji. Samo slijediš ono što se naređuje i ti si upućen. Kako si upućen? Pa slijediš ono što se naređuje. Vrlo jednostavno. Tako si upućen. Ako ne znaš da slijediš ono što se naređuje, onda šta? Nisi upućen. Onda si šta? Skrenuo s pravog puta. Adem, ali se nam skren. Ne posluša što mu gospodar kaže. Zar ti nisam rekao da ti je otvoreni neprijatelj? Što mi? Šta je problem? Šta je problem? Vesvesa, šubha. I danas ljudi kažu, može čovjek tebe zavesti, ali može i šeitan, zaboraviš na šeitana. Da ti niko ništa ne govori, doći on. Doći on, pa će ti šaptat na uho. Nemoj to. Da radi ovo, ovo je za tebe dobro. Šta ćeš sad? Ma ko ćeš sa njima? Hajde, de malo, nema veze. Poslušaj me, ja ti kažem, vidiš da sto belaji, vi vidite ljude, kad pogledaš, njemu nikad niko ništa nije rekao, on nasmrt preplašen sam. Jest, rekao mu šeitan, nasavjetovo ga dobro, ja sam ti iskreni savjetnik, poslušaj me. I kaže, uzvišeni dalje, gledajte dalje, kaže, od mene će vam uputa dolaziti. Pa kaže, a onaj ko okrene glavu od knjige moje, kaže, uzvišeni dalje, taj će teškim životom živjeti. I na sudnjem danu, kaže, ćemo ga slijepim oživjeti. Ko? Onaj ko okrene glavu od knjige njegove. A malo prije smo rekli, gledajte kako je Adam, ali i selam, skrenuo s pravog puta. Što nisi poslušao? On ti je otvoreni neprijatelj. I gledajte sad. Kogo te poziva u opciju koja nije, kažem opciju, opcija to je njegovo. Zato kažem opcija. Ali o, mimo objave, uzvišeno, kako će ti biti prijatelj? Kako će ti biti prijatelj? Viš da je šetan. On se obuku. Vodi kaže vam. Vidite mi koliko šetana svaki 4-5 godina izađu na bine i mašu kubu dala. Dovedu u sebi pjevačice, plesačice i kaže samo za nas. Ova opcija. I onda dođu oni šetani koji dalje idu, koji su poslušali njih. Jer šetan ima svoje vojske, jel da? On je komandant, Iblis. Allah ga prokleo. I on ima svoje desetare, ima svoje oficire, ima poslušnike i onda oni, i vi vidite, prvo dođe onaj glavni tagu, pa onda traži one svoje tagutićiće male, pore što ga izabiraju, pa što daju, i onda dođu oni sa bradama, kažu, kod njega. Sada, u čemu je razlika ovog i ovog dobu? U čemu je razlika što onaj Sabine kaže mene, ja vam nudim taj program i ono što kaže, samo z njemu dajete glas, nikakav problem nije. Hajde ću, kad vedete kući, vidite malo razlike. Ja ne vidim, vallaha, nikakve. Nikakve. Samo za njega. Njemu dajete, kaže, potpis. Je li to uputa? A nije Allaha jednog jedinog. Kako će to biti uputa? Komotno na sudnji dan svojim riječima svijem pred svog gospodara stati. Gospodar moj, ja ono nisam stio, ono nije bila uputa. Eto, šta ćeš sad? Neću. Hoće me Allah kazati za to? Hoće li me kazniti? Gdje će me kazniti? Naprotiv, bit ću nagrađen. Jer sam odbio zabludu. I hvala mu koji nas uputi da mi to odbijamo. Jer da nas nije uputio, mi ne bi znao to ni odbijen. Jel shvatate onda? Kako će da čovjek koji privata to biti upućen? Nije upućen, laži. On kvalitetno laži. Ja smijem doći na svi dan, gospodar moj, ja nisam htio da danem glas Radovićiću. Ja sam samo vjerovao da će tvoja riječ biti. I samo tvojom knjigom i sunetom, drugčije nikako. Eto, šta ćeš sad? Jednostavno. Može biti jednostavnije. A ti polaži račun za ono. Za bak, za koga hoćeš? Sledića i tak. Polaži račun. Što si išao njemu? Ja sam rad. Ja nisam. Gospodar moj, samo sam vjerom ono što si objavio. Slijepo, slijepo. Poslanika slijepo ga slijedi u svemu. Evo me, gospodar moj. Sviđam račune. Nisam htio nikom dat glas samo za tvoj vjer. Allaha mi, po ovom pitanju, sad bi smio doći pred svog gospodara. Nisam vama moj stil, ništa nisam stil. Neću strah, bilo da me neš kazniti, jednostavno. Što da se izvane kazni, nisam budala. Svatate, znači. Što se izlaže iz džaba kazni? Kad bi znao da šta izvrati iz ove kuće, ne bi ti nišao iza kuće, došao mi iza leđa. Hopi, ište, dočke. Zato, znači, zato moraš tako razmišljati. E zašto? Pa gledaj, zašto ovako daleko? Odmah kad god ti dođe šetan, samo se sjetiš sudnjeg dana. Uf, stani malo da vidim je to. Jer on zna nekad i korisno reći, jel da? Da bi te od manje, onog veće koristi odvratio. Ako trebaš učit Kur'an, on ti kaže, aj nauči jedan hadis. Ili hajde, idi ti ženi nacijepaj drva. Hajde i ovo i ono, samo s manjeg na veći, s manjeg na manji. Da što manje, zar on neće stati nikad. Svatate? Zato je veoma bitno prepoznat. A ne možeš prepoznat dok ti Allah ne dadne one baterije da ti zaprepoznaš. Vi ste imali priliku, vidite čovjek, ti njemu govoriš, on gleda u tebe ko tele. I ti govoriš i vidiš da govoriš uprazno, čapaj ono, samo glavom klima. I kaže, ja tebe ništa ne razumijem. Pa joj, šta si ti ja, ne upućujem ja. I ono sali selam ode, utrobu ribe, da li je bila kit, nije, ne znamo, tačno. Ali kad se vrati, ugleda 100.000 ljudi, sve muslimani. Kun pa je kun, svi ste upućeni. Eto Yunus. Jeste sada, Yunus dolazi što svi upućeni, a ja nisam bio među njima. Pa ko upući? Allah upući je Bog. A poslanik? Ovo je dakle, ne moraš slušati doktora da bi bio upućen. Ma nemo. Jesi pamet. Ako ne bude doktora, nema ni upute. Gotovi smo svi. Allah upući. I uzvišeni kaže, kada čovjek dođe na sudnji dan, gledajte sad, kaže, gospodaru moj, kola rabbi, kaže, gospodaru moj, reći će, zašto si me, kaže, slijepo oživio kad sam imao vid? Što si me oživio slijepo ga ja vidio? Kaže, uzvišeni, kola ke dalike, etetke ajatuna, penesite hava ke daliken, jevom utunsa. Kaže, jevom utunsa, kaže, uzvišeni, evo zašto. Reće uzvišenje, našto ti dokazi dolazili, ali ti si ih zaboravljao, hoćeš kaži ti to isto tako biti zaboravljen. Zamisli kad te Allah na sudnjem danu, ono u smislu, ne, Allah ne zaboravlja, nemoj da nekog izbacimo iz Allahove vjere odmah. Allah ne zaboravlja, nego u smislu, završeno je s tobom. Eto te u džehennemu i nemaš mi se šta obraćaj. Upućuj ti dove šta hoćeš, gotovo. Ti si zaborav. Nećemo smirati pažnje na tebi. Nema pažnje prema tebi. Gotovo. Ne posvećujem ti pažnje. Zbog čega? Zato kažeš što ste dolazili dokazi, a ti si zaboravio. Dokazi ti dolazili, a ti smatrao nešto drugo dokazima. I vidi kako opet jednostavno, opet dođemo na istoriju. Dođe ti čovjek i kaže ti, samo kažeš, imaš li dokaz? Kaže, nema. E, pa neću ni ja za to. Nemaš dokaz, nisam mu dala da ide za nečim što nije dokaz. Svatate, reći. On ti kaže, nemam ja dokaz, ali, pa šta ti je onda moram? Šta ti je onda? Što ideš za njih? Svatate ti kaže da nema dokaz. Nema to potporu, Kur'anu i Sunnetu, ali, danas vidiš da ptice mrtve padaju, pa moramo i mi padat tu ne svi, prije što ne upanu. Šta ti je dokaz? Nemam dokaz. A uzvišeni kaže, ti si dokaze zaboravljio i danas si slijep. Jednostavno, imaš dokaz? Nema. Neću te ni slijedi. Gotovo, gotovo. Odmah smo se razišli. Imam dokaz? Odlično, da vidimo, jel to? Jednom zamoliš, gospodar, moj put me napravi put. Ne upućuješ ti, nemoj misli. Ako mene Allah uputi, blago mene onda. Ništa ne moram znati na pamet. Ako me gospodar moj uputi. Ljudi su bili upućeni u sekundi, za 5 minuta gine. Ashab gine odmah. Završio džennet. Za 5 minuta, nije znanja imao ništa. Naprotiv. Nego upućeni odmah uzao sablju u ruku. Kako nije prvo se podučio su, hvala. Ima je dresu odšao prvo. Upao bitke i si rekao, žele da ti odmah da pogineš, da budeš ženji. Jesi muda. Jel da? Kam teka malo? Ovo ne kažem da ne treba ući, ne, daleko od toga. Ja govorim o uputi, o uputi. Allah ga uputio, upao bitke. I ništa on. Šta je njega uvelo u džene? Ovo same, kaže, šta je s njegovim srcem? Jesi ti rasporio pa vidio šta je? Šta ga uvodi u džene? Uputa ljudi, braća. On je upućen, nema medrese sekunde. Ovo su veliki ibreti. Sekunde čovjek znanja nema. Allah ga uputi njegovo srce prema islamu, raspoloži u sekundi. I on odmah sablika, idem ja, to je to, a na care. Ode glava. Ode glava, neki ni glava, što ima veze. Strunče i ona kome nije odšla i kome odšla. Upakuj ga u šta hoćeš, sve će struna. I ako ga balzamuješ, ne skiraj ste nešto, vidit ćeš i što. Vidit ćeš kad uzvišeni za balzamuje nevjernike, oni ga to. Sve u prah i pepeo pretvori. Džabat. Kaže, on je balzamovan, to je samo prividno šetan ga, no, da oni kažu, vidiš, on će ovako vječno biti. A ne vidi budala kako Allah 100 metara ili 3 km od njega brdo pretvori u pravaš i tomu. Ma evo ni jedno. Ništa ne vidi. Hvala Allah. No. Ništa oni ne vidi odnosno dalje. A Allah ostavi njima onog Lenina i Tolstoja. Jel? Da oni gledaju u njega. A 100 metara i 200 metara od njega sve u pravaš pepeo ide. I on gleda ono i divi se. Kaže, mama i mene ovako ofarbajte. Da i ja vodim ovako. Da me morate gledati. I sam lijepi. Budala jedna, budala stara. Ne vjeri. Zato to imaće. Zato jes ne vjeri. Kaže Allah te bareke ve taala. Kaže zašto se kaže kad kaže Iblisu, kaže ma mena ke Allah te sude id amartuk. Kaže zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Što nisi, pita ga uzvišeni. Ne mora on lagat Allah, Allah zna što nije. Halo, sve zna. Kaže, ja sam bolji od njega. Mene si, kaže, od 2-3 stvorio, a njega si odilovat će, reće i bliz. I pogledajte, šta je ovdje pouka? Oholost. Iblis nije imao kufr poricanja. On je vjerovao Allaha. Ali je imao kufr odbijanja, naredbe. Zbog čega? Kibur. Ja, kaže, znam da treba klanjati, ali ne mogu. Mašala, jesi ti pametan. Izašla nova knjiga, zove se Vesela sveska. Ja znam da treba, ali ne mogu. A što ne mreš? Šta te sprečava? Pa to što znam, to me sprečava. Sada, znam da treba, ali ne mogu. Nije, nećeš, ti laži. Nešto koje ti neš da se pokoriš, ali ovo je naredbe. Negdje si ti malo koliko ohol izgleda. Samo mu reci, jesi ti to ohol, pa šmeri govori da sam ohol. U mene je otac hađ obavio. Matija sam, firma, čitav život radim. Odmah on pokazuje ono svoje. Pa mu kažeš, zašto ti ne klanjaš kad ti je Allah naredio? Kako Allah kaže iblisu. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Ti mu kažeš, zašto ne klanjaš kad ti je Allah naredio? I on onda počne. A pogledajte iblisa što kaže. Iskreni i odovi. Iskreno svoje neiskrenosti. Iskreno svom kufru. Ja sam bolji od njega. Čudni je ovi danas kako lažu. Kaže, i to se, i te kako se vidi da on, kad ga Allah pita šta, kaže, ispoljava svoj oholost. Kaže, ja sam bolji od njega. Nema tu dvojbi. Bolji sam od njega i gotovo. Zatim, šta je iblis? Allah ga prokleo. Rekao Adam ali selam. Nudi mu mito. Koji mito? Mito u vidu čega? Kaže, obećava mu carstvo koje neće nestati. Ademe, uradi to, bit će. Cavija volen, jel da? Uradi, Ademe, bit će, carstvo ćeš dobiti. Uradi to, bit će plata. Moćeš otvoriti svoju firmu. Živi životom lijepim. Ovdje na Dunjaluku, na more, imat ćeš jahtu. Ali me poslušaj što ti govori. Sve ćeš dobiti. Samo malo Muhammede popusti. Sve ćeš dobiti. Mito je druga stvar koja se desila. Znači, između iblisa i Adama. Znači, šta pokušava iblis? Mito. Prvo je oholost, onda mito. Zatim, dženet treba zaslužiti. Kad? Kad se čovjek nauči pokornosti. Ono što ti Allah naređuje, time zaslužuje šta? Dženet. On se ne dobija lako. Evo ti dženet i nije problem. Njega treba zaslužiti. A vidit ćete, braćo, kad umremo ako voda, svi ćemo umreti, nema tu. A to samo što nije ovo, vidit ćete kako brzo prolazi. Mi smo gotovi dok strepneš. Nemojte da vas zavara nada dug život, to je katastrofa. Svi ćemo pomreti. Ja, vaša djeca, žene, sve će pomreti. I kad dođeš na sudnji dan, samo se zamisli stojanja sekunde jedne, sada. Šta bi sad volio da znaš šta ćeš uraditi na svojim danu? I da kažeš da sam spreman. Evo da ti ja sad kažem, na primjer, za sad je sudnji dan, polažiš račun pred gospodarom. Sad ćeš umreti, on će te proživjeti i polažiš račun. Šta bi volio? Volio bi da dođeš, a da si radio sve ono što ti on naredio. Tako? Svako normalan radi. Je li tako, obraću? Svako normalan ispite i data su ti pitanja i odgovori. Nije kod kontroli. I ovdje učiš, a moraš odgovarati. A gospodar dao, evo ti, odgovori. Svi ti odgovori u Kur'anu. I sad dolaziš na svoj dan. I šta bi volio? Šta da kažeš? Gospodar moj, ja sam vjerovao da ti možeš sve. Ja sam vjerovao da tebi ne može niko ništa. Šta ćeš mu reći? Kad si otišao u opciju koju on uopšte nije naredio, ništa objavio. Kako ćeš onda vjerovati da on može sve? Kako si ti vjerovao da ja mogu sve, a otišao si kod oni koji ne mogu ništa? Ibrahime, ko je uradio s našim bogovima? Kaže Ibrahim, pa pitajte ovo. Kako vam odgovori? Da, Ibrahime, to se sama šprdaža. Znaš da on ne mene govori. Vidite vi što oni govori. A on njima kaže, pa pitajte ga. Prvo u stvari govori, ovo su oholi ljudi. Zabluda. On, znaš, Ibrahim, da on ne zna govori. Pa vi se obraćate, kako će onda oni prenijeti vijesti Allahu, kad ne zna govori. A vi se njima obraćate. Pravi ste mušrici. I kako će se onda obratiti Allahu, onaj, ko samo Allahu zakon zamijeni drugima, ti se njemu obratiš. Daj, napravi nam put do Allaha, ti. Trasiraj nam to, može li kao? On nema pojma ni ko je Allah. On nema veze ko je njegov gospodar. Kakva vjera? Jesi ti zato došao u parlament? Izlazi napolje, Bože. Tati, jesi normalno, man. Ma ne zanima nas to uopšte, man. A ti mu se obraćaš, on ne zna ni govor. On ne zna ko je gospodar njegov uopšte, a ti još sa njim da dođeš do gospodara. Halo, znaš ti kome se obraćaš? Pa pita jednog od njih. Ja vidi do Luhija, šta kaže? Smajima si fal, šta ovaj govori, vol? Daj krepo, ne počne sjednica, šta ti tu pametiš? ljudi, ina handelila, šta ovo, da još utimula? I ti se njima obraćaš da te oni dovedu do Allaha. Oni sami ne znaju šta govoriš. Izlazi napolje, čovječ, pusti. Nastavi sjednicu, udri čepiće usta. U džene se ne ulazi tako. Zatim dalje kaže pouka sljedeća je slijedeње upute, a to je lijep i sladak život. Vrlo jednostavno. Jer ova knjiga, Kur'an i Sunnet, oni nude ljepotu. Wallahi, nude ljepotu. To se čuda jedna. Jel da, šta god da dođe s one strane, nema veze, ja sam upućen. Nema me ništa slađe od toga. Kakva mesa i pare. Gomilanje. El hakumu tekatur, hatta durtumul meqam. Zakuplja vas nastanje, što imućni budete. Sve dok grobove ne naselite. Tad vas neće više ništa zaokupljati. Umjesto te zaokupi nastojanje da uđeš u džene. Da što više radiš da bi još u džene. A nije metak. Teško kaže, meni moje bogatstvo mi nije od koristi. On je mislio da će moći kupiti. Jest, kaže Allah. A ljudi danas kupuju, hoće da kupe džene tu ovdje. Oni su gori odavi. Ovi kažu, nasljedan dan, teško meni, bogatstvo mi nije koristi, snage moje nema više. Završio karijer. A ovi ovdje može se kupiti. Hajde prodaj mi jasin. Nikakav problem, 100 eura. Prodat ću ti jasin, što sam naučio ja, a 100 eura, da ti prodam jasin. A ti daj mi onda ko me oči jasin. Ne, nanijet ću ja za to. Kako se zove tad? Kaže, moju zemku nikakav problem. Samo za moju zemku. Idemo. Hanuma, može. Operi mi noge. Zlačinci jedni Allaha. Ja sam bio muzičar, Allah voli da mi oprosti. Amin. Ista scena, apsolutno. Koju hoćeš pjesmu? Ovu, ovo je 20 maraka. Ovo je 10. Ili hajde sve su popijet, nema veze. Svakako ću vas jan. Pa smo znali sa jednom pjesmom za šest društava pjevam. Samo jednom je otpjevaš. Sve lopo. Svi su muzičari lopo, ja vam kažem. Ja ću vam pričati jednom da čujete. Da vam dokažem jednostavno da su najgori ljudi na zemlji. Glumci, muzičari, reditelji, fudbaleri. Sve banda je lopo. Paraziti. Ništa od njih društvo nema, a samo uzmaju društvo. Edin Džeko doće kod 2 miliona eura da mu neko dadne. To će skakat ko budala postavljeno. Ganjat gumenu igračku. Napuše zraka i mi za nju. Opa, stigni! 2 miliona. Dobro. Tako i ovi rade. Hoće da ti prodam hatmu, čitam. Jel tako? Tako rade. Prodat ću ti. 400 eura je čitav Kur'an. Jel tako, braćo, radi? Samo što se mora ovo ovako pojasniti, znate zbog čega? Jer ti zbog finti šeitanovi, on to prikaže, a, se vapi, jel? Jesi pametan. Pošto su se vapi? Šta ćeš sad opet te pitan? Jako su se vapi, pošto su? A daj, šta ti meni, ove, vi sa tom vašom vjerom. Ovako su djedovi stalno radili ti meni sad. Tu te i čekam da izgovoriš. To te i čekam. Zato i žive teškim životom. Jedu i piju. Kaže meni, nedavno jedan hođa. Mi razgovarali. A on je završio u Medini fakultet. U gradu Allahova, poslika sa Lalao. I sad im sad došao tu i zaposlio se ko efendija. Pardon, ko hođa. Efendija je gospodin. Ko hođa. I ja razgovaram, ja onom pobezobrazan. Došao nama kod Mešida, onda i on bi ko nešto rekao, nikako mu ne ide od ruke. Kažem ja njemu. Slušaj, rekao, momak, gdje mi nešto odgovori, kaže, šta je, rekao, jesi ti novotar? Kaže, ne ište njim. Ne ište, kaže, lica. Pa ne mogu daš, rekao se sve. Sve si ti rekao. I to sljeđenje upute. Moraš li zamisliti da sjedi Muaz ibn Džebel kraj njega poslani sallallahu alejhi ve sellem i da mu poslani sallallahu alejhi ve sellem kaže, Muaze, idi tam i prouči im nešto iz Kur'ana i naplati i donese nam ovdje, viš da nemamo šta jest. Ha? Idi mulaze, vidi da će tako sad svijet prihvati ovu vjeru. Masovno će ljudi ići, jeftino, fatar, jeftino, prodaj im Jasin, prodaj ovo što je meni stiže objave. U obliku zvone, zvonjave zvona, jel da? U snu. Prodaj ovo što smo mi 23 godine, idi mulaze, nije problem. Dadni, ako ko bude, ako bude Ebu Džehl davo i lovi za 500 eura, dadni, za zlatnika, dadni čitav Kur'an. Proučimo na brzini vraca, vam donesina da imamo u Bejtulma. Jer kad bude zekat, sve što bude mulaze, ili ti Omere, sve doneste ovdje. Samo ćemo ovu instituciju ovdje, nema više tamo nikog. Da, Allah. I dalje, kaže, pouka peta je, čovjeku se vraća upravo ono kakvim je bio. Kaže, ako zaboravlja jasne ajete, i on će biti zaboravljen. Ako je slijep i ne vidi jasne ajete, na sudnjem danu će biti proživljen ko slijepac. No, na sudnjem danu vidite ovdje nisi vidio. Kako ćeš to, kako će ti to uspjeti, nijem jasni. Allah može sve. Pa ti prsti govori, kaže, kako će prsti, a to mora nevjerni govori. Ko je tebe pitao što si ti ustao ovdje, ajde mi reci. Ko te pita što si ti ustao stvorena ovdje? Niko ti ne možeš ništa tu udjela nijaš. Allah ti je mogao stvoriti usta budu na ramenu ovdje. Jel mogu? Još to je njegov. Da ti mozak bude u bubregu ovdje. Što hoće on raditi? Kaže, kako će Allah živjeti mrtve? Hajde da ti osjećam glavu pa ćeš vidjeti kad nješ proživ. Da da djava ne petja. Lakše mi da ti objašnjam, viš da si glupa. Glup si ko konj. A i konj je bolji od tebe. Kako će nas, kaže, proživjeti? Sad tato. I Allah kaže da su oni gori od stoke, ovakvi ljudi. Gori u stoke. U stoke imaš korist, vidiš ovo. Kako će nas proživjeti? Hajde ti osjećaj glavu pa da se uvjeriš. Hoćeš? Kako će ti drugčije dokazati? To je najbolje. Frkne ti glavu i ti čekaj i vidit ćeš. Vidit ćeš da ćeš ga otkoriti, da ćeš te vidjeti. Da ćeš biti proživljeni stvari. No, ovo te vidim, to te imam gledat tamo. Bježe ljudi. Mi ćemo se puno prije razdvojiti. Vidit ćete tamo mi i vam, inšallah. Allah voli da nas uvede srđene. I sad čekaj pa ćeš se uvjeriti. Jer kako što ti onda vidiš da ti, da ti nevjerni i ne mogu ti ovdje dokazati. A čim ti ne mogu dokazati, moram ti izgledati dokaz. Moraš. Hajde ti sjećam glavu i pošaljem te tamo. I ti ćeš doći na svim dan i vidit ćeš da će mi proživjeti. Obećavam ti čvrsto, ne skiraj se ništa. Ibrahim alejhi selam tražio, postoje ajnul jakin, ilmul jakin. Od ilma, ilm, od znanja ta ubjeđenje. A ovo ajnul jakin je isto vjerovanje u neviđeno. Ibrahim alejhi selam je rekao, gospodaru moj, ja ne vjerujem, ne uzubila, da ti možeš ptice, da ti možeš ptice ovaj, sastav, kad se isjeku na komade. Svatate, on je vjerovao, loću da vidi. Isto ako što mi, vjerujemo mi u džene. Bil ga volio malo vidi. Bi, e to ti je to. Allah moj, daj nam makar usta da vidimo huri, Allahu ekber. Svataš, doviš Allah, gospodar moj, podar mi da je vidim makar usnu malo, Allahu ekber. Dobri, poslanika, ali eto, hurija mi nešto naupane brzo. A i kad se še ispominje, spominje se hurije, šta se smiješ ti odmah? Vidi ga. Svatate, e to je taj, to je to vjerovanje, ja vjerujem u hurije, ja vjerujem u sudnji dan. On nije, on volio bi sad da vidim, da malo, da i malo vidim samo. Ljudi še mi kaže, vatkuruni, adkurukum veškuruni, vola takfurun. Kaže, sjećajte se vi mene i ja se vas je. Kaže, i zahvaljujte mi na blagodatima mojim i nemojte, kaže, biti nezahvalni. Šta je sjećanje Allaha? Njegovi propis, njegova knjiga i sunnet. Sjećaš se Allaha? Sam tvoj život da bude ibadet, sjećanje Allaha te barek, na Allaha te barek i tala. Prođe jednog što je naredio, jer ne možeš to raditi dok se ne budeš sjećao njega. Da dobiješ od njega, tražiš od njega i da budeš zahvalan, zahvalan na njegovim blagodatima. I kaže uzvišeni, Allah će sigurno pomoći oni koji vjeru njegovu pomažu, Allah je zaista moćan i silan. I kaže, i saznat ćete zaista koga će snaći sramna kazna i ko će biti u vječnoj vatri. U dosta ajeta uzvišeni dalje govori da će, kaže, nevjernik kada prste svoje bude grizao govorit će, kaže, kamo sreće, subhanallah, kaže, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Allah, kamo, kaže, sreće, govorit će da sam se uz poslanika, kako Allah ne da, Allahu ekber, Allahu ekber, Allah je mudar. Gledaj, kaže, kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Ne da ti fore da ti nešto kontaš, kojeg to pravog puta, ko šta vidi, ne da. Oni ništa ne znaju, zato i traže pravi put. Svatate, čovjek jesu u zabludi, a to što ne zna šta je pravi put. Onda zna šta ćeš tražiti. Zašto? Zato što on ne vidi pravi put, zato i jede u zabludi. Svatate? Zato i je u zabludi. Zato što ne vidi pravi put, a ne vidi ga nešto kod njega ovdje nije u redu. Ovdje malo ima koliko kibura. Neće da posluša što mala kaže, ili mu ne vjeruje dobro. Čim dobro. Vjerovo je nevjerovo. Jel si vjernik ili si nevjernik? Jer onaj ko ne vjeruje da se može sa Allahovom knjigom izaći, što bi rekli, na selame, ili dovoljno ne vjeruje, ili sumnja, ili ne daj Bože, ne znam, ili eto, hajde, smatra da treba da to može ovako, u velikoj opasnosti. Jer on to mu se upravo dešava zato što nije šta, nije ubijeđen. Ako ne ima ubjeđenja, neće te ni povesti. Sam sebe prvo neće povesti. I kaže, reći dalje, kaže, kamo sreći i teško meni, kaže, da tog i tog nisam sebi uzeo za prijatelja. Vraćamo se ponovo na onaj prvi dio ajeta, kad učeni kaže, o Ademe, on ti je otvoreni neprijatelj. Ademe! Vidiš da ti laži odvraćate od puta, zar ne vidite, ljudi? Pa vidite li da odvraćaju, pa neprijatelji su tu. Mada mi je otac moj rođeni, ne zanima me uopšte. Majka, moja sestra, djeca, sin, familija, ne znam šta su ima, djed, tetići, sestrići, matići, platići, ne znam kuda je. Kad odvraća, hala, da te ne vidim, vola. On ti je neprijatelj. A šta odvraća? Čim prepoznaš, aj sine malo skini brade, nemoj sine majke na zlato, aj duša, aj kupši ti nama novi aparat. Vidit ćeš, brown, skini sve. Pusti ti jednog razice, nemoj sine, evo imamo lijepo nam, imamo i penziju, ima nana će te hraniti, samo nemoj lutka moja, hajde. Ti poslušaš svog otvorenog neprijatelja, ona misli da je to dobro, zagodno nana umri, ode i penzija, a ti sada prisjećaš tamo negdje u čošku kafani i plaćeš za svojom nanu. Kažeš, naspi još jednu, može još jedna muzičar, svirajte samo za mene. No. Nana je svoje svira. Yeah. Otvoreni neprijatelj. Otvoreni neprijatelj. A emocije su, emocije nema u islamu, i te kako opasne, braće. I te kako opasne su emocije. Ja sam znao natjerati čitav kafan da plaće. I blef, vidiš za mi. Čitav kafan, samo nađeš teksta malo, na. To nema veze, nisa čim. A ja plaćem za ono što je u njihovim džepovima. Oni plaću za svojim najmilijim, a ja, jeste pošli vaditi ljudi, ili ja gasim, ja struje. Sve otvoreni i neprijatelji. Uzvišeni kaže, i ovaj će reći, pogledaj, kamo sreće i teško meni da nisam tog čovjeka uzeo sebi za prijatelja. Kud te, gledaj se, šta je ovo? Kad se ugledamo, ili ugledaju se. Bili zajedno, ovaj ga vratio njom, kud te uze, da te oči moje ne vide. A volili se, pajdo, Jesse, idemo, jedna vehabija, i treba i sve potrati. Hek idu, hodi ti sa nama. Ma nemoj sa njima, hajdi van da viš ako mi lijepo u IVZ-u živimo. Sve nam potama. Svi zadovoljni nama. Sve što ima država, svi kažu, nema, vi ste. Cakom pakom. Odi ti sa mnom. Ja, a nasljednji dan kaže ti, bježu da to ne vidim. Hodi. Udri od mene. Ne, još hodi van. Sjećaš se kad smo ja i ti ono, trgovali nešto, pa ti meni kažeš halal, ništa, tebi nisam valožio. Sve daj vam. Sve do najmanje, jer vas sad sud ide gotovo. Allahu pripada jedini sud. Limen al-muku, jaume li lahil vahidu kahar. kome je danas vlast kada Allah smota nebesa i zemlje? E, zašto Allah kaže kome je danas vlast? Pa gdje su silnici? Gdje su vladari? Gdje je Tubarak? Gdje su one blente? Gdje je faraon? Ajmo, šta je? A oni koji su vjerovali kojim je vlada jedini sudija i koja je knjiga, oni stoje sigurni i čekaju. Utočište kod svog vladara. Svako će svom vladaru ići. Svako ide svom božanstvu. A mi svom. Gospodar naš, mi smo vjerovali u tebe. Inna ladina kalu rabbu nahlavu tu mesta kalu felahvan lin da te ne zelu melaike. Kaže, njima dolazi meleci. Ti ne skidaj ništa. Cijet. Uživaj. Nas je Allah poslao da mi tebe učustimo. I na onom, a i na ovom svijetu. I sad si čusti poslije dan. Fela kao funalim, bit ćeš siguran. I ti sjediš i čekaš. Evo knjige u desnu ruku. Vopra. Gdje si mala, plavušo? Sjećamo se mi kad smo jednom Kalošeću bio der si pričali mi. Hoćemo te ikad vidjeti. Allah, molim da nas uđe ne to vedi. Molim Allah te barek je otala da nas uvede u džennet, da nam grije opusti. Allah molim da nas uvede u džennet i da nam grije oprosti. Allah molim da nas uvede u džennet i da nam grije oprosti. Da nas uvede u džennet bez polaganja računa. I da nas sastavi sa poslanicima, šehidima, sa iskrenim. I sa onim što sam malo prije ono rekao, sa gurijama. Uz Allahovu pomoć pa da tamo odmaramo, zaista ovdje odmaranije. Al tam kad legneš, sve četiri. O, hoću ovo, hoću ono. Nema, sve što hoćeš, evo ga. Vidite kako ljudi to voli na svijetu ovdje. Ljudi voli da mu da, razumiješ? Hedi ja draga, kad ti mom on čovjek da ne sve te drago. A sve viš kada mi je sam žene. Sve tvoje. Hoću jedan krem, šta ćeš? Šta god hoćeš? Evo ti robe, ti si. Al moraš biti rob da bi to dobio. Moraš biti rob. Glava dol, čelo dol, u prašinu, sam da se skučiš i samo njemu. Gospodar moj, samo tebi robujem i od tebe pomoć traži. Allah, molim da nam grije oprosti žene. Subhanike, Allah, subhanike, naše moje najmanje, da se tako rike ove tuburi. Salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Soba put, vjer. Soba put, vjernik. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana. Još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba put u vjernik. Soba put u vjernik. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.